internetowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze punktualnie 8 w Trójce. Czas na serwis. Informacje przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Syblewski. Wojna na Ukrainie tematem szczytu Rady Europy. Jego uczestnicy chcą stworzenia rejestru rosyjskich szkód. Dziś dodatkowe posiedzenie rządu, na którym ma być przygotowany plan prac dotyczący propozycji PiS-u. Służby uderzyły w grupę powiązaną z krakowskimi pseudokibicami. Zarzuty usłyszało 25 osób, w tym Dekas, Stalin i Lizak. Europa chce stworzyć rejestr szkód, które Rosja wyrządziła na Ukrainie. Deklarację w tej sprawie podpiszą przywódcy 46 krajów na szczycie Rady Europy w Reykjaviku. Rejestr szkód ma nie tylko dokumentować zbrodnie wojenne, ale pomóc w ewentualnym rozliczeniu winnych. Deklarację już wczoraj podpisała część przywódców, a dziś mają to zrobić kolejni, w tym prezydent Andrzej Duda. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiada, że dziś Andrzej Duda też będzie mówić o rozliczaniu zbrodni wojennych. Pan prezydent będzie dużo mówił o odpowiedzialności karnej tych, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne, które były realizowane w ostatnim czasie i cały czas są realizowane na terytorium okupowanej Ukrainy. Przywódcy zadeklarują też dalszą pomoc dla Ukrainy. Rząd zbierze się na dodatkowym posiedzeniu. Zajmie się harmonogramem prac nad propozycjami ogłoszonymi podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o waloryzację 500+, autostrady bez opłat oraz bezpłatne leki dla seniorów od 65 roku życia i dla dzieci. Rząd i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej zapowiadali, że propozycja dotycząca podwyższenia świadczenia 500+ zostanie przyjęta jeszcze w czasie tej kadencji Sejmu, tak by zaczęła obowiązywać od początku przyszłego roku. Podobnie będzie w przypadku rozszerzenia programu dotyczącego bezpłatnych leków o kolejne grupy wiekowe. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządowi zależy na tym, by do wakacji zostały natomiast zniesione opłaty za przejazd autostradami państwowymi. W krótkim czasie przedstawimy też harmonogram, tak żeby postarać się zrobić to do wakacji. Rząd rozpocznie także rozmowy z przedstawicielami firm prywatnych, by od nowego roku także i tymi odcinkami autostrad kierowcy samochodów osobowych mogli jeździć bezpłatnie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gang krakowskich pseudokibiców rozbity. W zatrzymaniach wzięło udział ponad 500 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Zatrzymano 18 osób, a 7 doprowadzono z aresztów. Wśród zatrzymanych na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego są liderzy gangu: Michał L. Lizak, Mariusz Z., Dominik K., Dekas i Norbert R. Stalin. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw narkotykowych. Współudział w kierowaniu grupą zarzucono Magdalenie K. Pozostałe zarzuty dotyczą rozboju, wymuszeń rozbójniczych, kradzieży z włamaniem i pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Niektórzy zatrzymani mają też odpowiadać za założenie laboratorium narkotyków syntetycznych. Na trop gangu służby wpadły w zeszłym roku, przejmując samochód z ukrytym w bagażniku ładunkiem 20 kg mefedronu, a także 40 kg marihuany w paletach z butelkami win. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 24 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba została objęta policyjnym dozorem. Minister do spraw Unii Europejskiej powiedział, że Białoruś należy objąć takimi sankcjami jak Rosja, by nie można było omijać restrykcji nałożonych na Moskwę. O konieczności zaostrzenia sankcji wobec Mińska Szymon Szynkowski-Welsenk będzie dziś rozmawiał w Lizbonie. Minister Sęk, który był gościem programu pierwszego Polskiego Radia, podkreślał, że negocjacje w Brukseli są trudne i dlatego muszą być uzupełnione wizytami w państwach członkowskich. Lizbona jest tą stolicą, która w tej chwili w pewnych elementach dotyczących w szczególności wprowadzenia równoległych sankcji na Białoruś, tak jak wprowadziliśmy na Rosję, nie wyraża jeszcze zgody na rozwiązania, które my proponujemy. Dlatego jadę tam przekonywać naszych partnerów, jak ważne jest to, żeby sankcje nie były obchodzone, żeby przez Białoruś nie płynęły produkty z Rosji, że nie możemy pozwolić na obchodzenie sankcji. Stąd moja wizyta, krótka, bo raptem półtoradniowa, ale mam nadzieję, że da przestrzeń do skuteczniejszych negocjacji w Brukseli. W Unii Europejskiej trwają obecnie negocjacje nad 11. pakietem sankcji wobec Rosji. We włoskim Piedimonte San Germano zostanie oddany hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego wyzwalającym to miasteczko. Uroczystość jest częścią obchodów 79. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Walki o Piedimonte San Germano toczyły się od 20 do 25 maja 1944 roku. Miasteczko było silnie ufortyfikowane przez Niemców, którzy zaciekle bronili się m.in. przed nacierającymi Polakami, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Będziemy tam z weteranami walk o niepodległość, z żołnierzami drugiego korpusu, z ostatnim żyjącym żołnierzem 6 pułku, pułkownikiem Ottonem Hulackim. A wspomniany podpułkownik Otton Hulacki podczas ubiegłorocznych obchodów odczytał nazwiska poległych kolegów. Podporucznik Kałucki Stanisław. Plutonowy podchorąży Wiech Czesław. W sumie w walkach o Piedimonte San Germano zginęło ponad 200 polskich żołnierzy. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli nastawiali się Państwo dzisiaj na słoneczny dzień albo na jakieś plany, obowiązki związane z tym, że zrobimy coś na tarasie albo w ogródku, no to nic poza zachodnio-pomorskim, gdzie dzisiaj będzie słonecznie w ciągu dnia, ale także pojawią się chmury, no to na pozostałym obszarze kraju pochmurno i deszczowo, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dodatkowo dzisiaj burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 10 stopni w górach i nad morzem. W centrum będzie dzisiaj około 14-15, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich. Tam termometry mogą wskazać 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8 trwa środowa pora na Trójkę. Dzisiaj pytam Państwa, jakie rzeczy poprawiają Państwu humor, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, pochmurny i deszczowy. Może dla niektórych osób taki smutny, bym powiedział, czy bardziej refleksyjny, no ale przecież przez cały dzień tak nie można. Na pewno jest coś, co sprawia Państwu radość. Telefony już za moment w programie, na początek wideo. Wszystko jedno w programie. których taniec to też ogromne źródło radości i wspaniałych emocji, endorfin. Ruch zresztą nie tylko związany z tańcem, ale także ze sportem dostarcza nam sporo takich, bym powiedział, przyjemnych chwil i nawet jeśli jest deszczowo czy pochmurno, to nie ma złej pogody na uprawianie sportu. Po prostu trzeba się tylko inaczej ubrać. A co Państwu sprawia radość? Ja się bardzo cieszę, że moja burza siwych włosów zostaje w takiej kondycji, w jakiej jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. Oj, siwizna jest piękna. No, z siwizną oczywiście związana jest też roztropność, bo siwizna to oznaka właśnie roztropności. Wielu spraw takich rozeznanych, rozłożonych na czynniki pierwsze, no i na skutek tego podjętych decyzji. Oby słusznych i racjonalnych, które zaowocowały dobrem, a nie złem. Rzecz jasna. Proszę Państwa, do tych spraw, które nas jakoś się pocieszają. W poranku jeszcze wrócimy, bo telefony widzę, że wydzwaniają. Bartek Bielecki od Państwa je odbiera. 2 2 7 3. A ja chciałbym powiedzieć teraz o tym, jaką decyzję chcą podjąć władze Nowego Jorku, bo mówiliśmy dzisiaj, wprowadzając nasze poranne spotkanie, o dyskryminacji. Otóż władze miasta chcą dopisać do swoich przepisów 28 cechę, której nie wolno dyskryminować. Oprócz rasy, płci czy orientacji, cechą chronioną ma być również waga. Chodzi o osoby otyłe, które w ankiecie przeprowadzonej przez miejskich radnych skarżyły się m.in. na problemy z poruszaniem się po mieście, za małą przestrzeń w restauracjach czy też w teatrach, a także wykluczenie z korzystania z rowerów miejskich. No i uwaga, projekt poparło prawie 90% nowojorskich radnych. Przeciwnicy, głównie republikanie, obawiają się, że nowe regulacje odtworzą nowojorczykom furtkę do, tu cytat, pozywania wszystkich za wszystko. W zrozumieniu tego problemu pomogła pandemia. Jeden z radnych, sponsor projektu, przytył podczas lockdownu i wtedy dobrze pojął, z czym mierzą się osoby o wyższej wadze. Nowy Jork nie jest pierwszym miastem, które przegłosowało zmiany. Wcześniej zrobiły to San Francisco i Waszyngton oraz cały stan Michigan. Burmistrz ma jeszcze w tym miesiącu złożyć podpis pod nowym projektem tego rozporządzenia. Kiedy zatwierdzi przepis, waga zostanie dopisana do 27 cech, za które nie wolno dyskryminować, a są wśród nich już m.in. wiek, stan cywilny, niepełnosprawność i narodowość. Jedynym wyjątkiem, kiedy waga może z czegoś wykluczyć, będą kwestie wykonywania zawodu albo kiedy pojawi się obawa o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. No i tu pytanie także do Państwa, albo właściwie prośba o komentarz do tej informacji, jaka refleksja napływa do naszych słuchaczy. Brian Adams i Somebody na 12 minut po godzinie 8 w porannym spotkaniu trójkowym. Szukamy powodów do radości nieustannie, więc między utworami chciałbym, żeby Państwo także znaleźli swoje miejsce, co niewątpliwie przynosi radość naszym słuchaczom po drugiej stronie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Decyzja miasta Nowego Jorku, która chce dopisać do swoich przepisów 28 cechę, której nie wolno dyskryminować, no, spowodowała dyskusję i bardzo dobrze, bo kiedy dyskutujemy, to wtedy coś się dzieje. Oto jedno ze stanowisk. Daliście Państwo konkluzję odnośnie wagi. Bym chciał, żeby tak to było, żeby ktoś się wziął za koncerny spożywcze, żeby ta żywność nas nie truła, bo to tycie to nie jest przypadkowe, tylko ono jest po prostu składami podyktowane, że składniki naturalne są eliminowane, produkty naturalne eliminowane są z żywności, a zastępowane chemią. I to ma największy wpływ i na to chyba nikt nie reaguje. Podoba reakcja Ronaldo, jak opowiadał kiedyś po spotkaniu i usunął chyba kolę, tylko powiedział pijcie wodę. Mhm. No tak, no i jest to jakiś wniosek, natomiast tu troszkę o inną rzecz chodzi, bo tu już chodzi o sam fakt dyskryminowania kogoś z powodu wagi, ale rzecz jasna, no tak, musimy wyeliminować źródło, więc tutaj pan podał jedno ze wskazań tego, co czyni nas otyłymi, co sprawia, że przybieramy na wadze, może w sposób też niekontrolowany. Jest mnóstwo czynników, które na to wpływają. Oczywiście pierwszy, który się nasuwa na myśl, to ktoś się obżera, czyli zjada więcej kalorii, niż jest mu potrzebnych do codziennego spożycia. Na pewno, to jedna sprawa, ale jest mnóstwo też takich schorzeń, jakichś takich współdzielnych, które sprawiają, że ludzie nabierają takiej fizycznej otyłości od chociażby na przykład hormony, prawda, w przypadku kobiet. No i trudno to wyeliminować, nawet dietą, bo często jest tak, że osoby skarżą się, że właściwie już nic nie jedzą, że ich dieta została zredukowana do właściwie jakiejś drobnej dawki, a wciąż trudno stracić trochę centymetrów w obwodzie. Temat jest zatem bardziej skomplikowany, a tu chodzi o te kwestie dyskryminacji osób, które czują się na przykład, że w restauracjach czy w teatrach jest zbyt mało miejsca, żeby czuły się komfortowe. Siedzą z tego tytułu zbyt blisko kogoś innego. Czy na przykład dostępności do rowerów, które sprawiałyby komfort po prostu w poruszaniu się takimi rowerami miejskimi. Przypominamy, że jednym z inicjatorów tych zmian prawnych w Nowym Jorku jest radny, który w trakcie lockdownu przybrał na wadze. No i stąd jakby temat stał mu się bliższy. Ale państwo mają też inne przemyślenia na ten temat. Chciałem nawiązać do tej uchwały, którą podjęli nowojorscy włodarze. Ja akurat w czasie pandemii schudłem 30 kg i o ile dostosowanie siebie do rzeczywistości jest trudne, to myślę, że tego typu podejście strasznie rozleniwia, bo będziemy teraz wszędzie naginać rzeczywistość, żeby samemu nic nie robić. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Bardzo dziękuję za ten głos. Mówię, biorąc pod uwagę fakt, że za otyłością stoi tylko i wyłącznie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, no to wtedy ten argument jak najbardziej przemawia. 2 2 7 3 czekam na Państwa telefony, a wcześniej piękny utwór z polskiej kolekcji muzyki. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje

opór mamy przy dojeździe do obwodnicy Krakowa A4, ale też na samej obwodnicy i w ten korek kierowcy wjeżdżają już za węzłem Kraków Południe i jadą w nim po węzeł Kraków Mirowski. Zakorkowane też ulice Krakowa, ale też Katowic, Wrocławia. Także tych korków dziś nie brakuje. Do tego mamy ostrzeżenia synoptyków przed intensywnie padającym deszczem, który najbardziej będzie dokuczał w centrum, na południu i na wschodzie kraju i tak ma być do jutra. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Ogniewoszewska. Bardzo dziękujemy za ten poranny raport. A u nas serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Podczas szczytu Rady Europy prezydent Andrzej Duda zaapelował o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Polski przywódca mówił w Reykjaviku, że Europa musi ich ukarać, bo jest to winna Ukraińcom. Władimir Putin wypowiedział wojnę nie tylko Ukrainie, ale także całemu Zachodowi, podkreślał Andrzej Duda. Rosja, która jeszcze przed rokiem była członkiem Rady Europy, razem ze swoim wasalem Łukaszenką atakuje cały wolny świat. Nie możemy się temu poddać. Musimy być mocniejsi i bardziej zjednoczeni. Wzmocnijmy naszą tożsamość i naszą jedność. Do Reykjaviku przylecieli m.in. prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec. Dziś drugi dzień obrad. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kolejne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości zostaną przedstawione w czerwcu i wrześniu. Jak dodał, mają dotyczyć rynku mieszkaniowego. Mamy w zamyśle pewien trójskok propozycji programowych: maj, czerwiec i wrzesień. Nasi eksperci zbierają różne pomysły, nasze spotkania z Polakami też służą temu, aby zbierać te wszystkie pomysły i przedstawimy je oczywiście w czerwcu. Dziś rząd na dodatkowym posiedzeniu ma się zająć harmonogramem prac nad propozycjami ogłoszonymi podczas konwencji PiS-u w ostatni weekend. Chodzi o waloryzację 500+, autostrady bez opłat oraz bezpłatne leki dla seniorów i dzieci. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem i ulewami w województwie lubelskim. Burze przejdą w godzinach od 14 do 22. Porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę. Ponadto na całej Lubelszczyźnie prognozowane są intensywne opady deszczu. Lokalnie spadnie do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Silnie padać ma do jutrzejszego poranka. Więcej o pogodzie po sporcie. Krzysztof Łoniewski i sport. Inter Mediolan dopełnił formalności. Po wygranej z Milanem w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów 2-0 w rewanżu zdał egzamin z bycia faworytem i pokonał Rossoneri 1-0 po bramce Lautaro Martineza. Argentyńczyk tak skomentował awans do finału Champions League. To wyjątkowa chwila, świętujemy ją z całym zespołem i naszymi kibicami. Stadion po ostatnim gwizdku eksplodował. Nasi fani byli 12 zawodnikiem teraz i przed tygodniem. Bardzo nam pomogli dopiąć celu i zrobiliśmy to. Stwierdził Lautaro Martinez. Dziś drugie półfinałowe spotkanie rewanżowe w Lidze Mistrzów. Manchester City zagra na Etihad z Realem Madryt. Przed tygodniem w Kastylii padł remis po 1. W piłce krajowej zaskakująca roszada na stanowisku trenera Wisły Płock. Na dwie kolejki przed końcem PKO Ekstraklasy Słowaka Pawola Stano zastąpił Marek Saganowski. Były znakomity napastnik, reprezentant Polski. Szkoleniowo ostatnio pracował z Pogonią Siedlce, poprzednio z Motorem Lublin. Przypominamy, że Wisła tylko tuż nad strefą spadkową ma 2 punkty przewagi nad 16 w tabeli śląskiem Wrocław. Co w tenisie? Iga Świątek robi swoje. Do 3-4 pokonała Chorwatkę Donnę Vekić i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Dziś późnym wieczorem zagrał najlepszą czwórkę imprezy na Foro Italico z niecodziennie utalentowaną Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Wracamy do kraju. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów brązowymi medalistami Mistrzostw Polski w decydującym 5. spotkaniu serii pokonali 3-0 na Podpromiu Aluron Warte Zawiercie. Kibice zdecydowanie pokazali nam, że jeśli my ich nie zawiedziemy swoją walką na boisku, to oni na pewno nas nie zawiodą z trybun. Kibicowali fantastycznie. Myślę, że w tym sezonie nie było jeszcze takiej atmosfery i na pewno przyczynili się do odwrócenia tego 3. seta. Kibiców Resowi komplementował środkowy bloku tej ekipy Jakub Kochanowski. Na zakończenie przenosimy się za wielką wodę. W najlepszej koszykarskiej lidze na świecie, tej spod szyldu NBA, wystartowały finały konferencji, zatem robi się naprawdę ekscytująco. W pierwszym meczu o tę stawkę na zachodzie Denver Nuggets pokonali Los Angeles Lakers 132-126. Historia nie jest po stronie Nuggets. Nigdy nie pokonali oni Los Angeles Lakers z całej serii, a 3 razy przegrali w finale konferencji. Ostatni raz 3 lata temu. W samej końcówce Lakers mieli szansę dogonić gospodarzy, ale rzut za trzy spudłował LeBron James. Koszykarz teamu z Colorado Nikola Jokic zanotował kolejne w tegorocznych playoffach triple-double. Ten mecz to były takie nasze wzloty i upadki. W pierwszej części wszystko dobrze funkcjonowało. Kontrolowaliśmy sytuację. W drugiej połowie zdecydowanie straciliśmy swój wigor, ale też trzeba podkreślić, że graliśmy przeciwko utalentowanemu zespołowi. Mówił zawodnik Denver Nuggets. Dziś początek rywalizacji w finale konferencji wschodniej. Boston Celtics podejmą Miami Heat. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Korespondencja z oceanu kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 15.30. A w pogodzie króciutko będzie, bo tylko chmury i deszcze w naszym kraju, jedynie w zachodniopomorskim więcej słońca, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burza, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 w rejonach podgórskich i nad morzem, około 14 w centrum, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Tak będzie wyglądała dzisiaj środa w kraju. Trójka. Program trzeci. Rozmawialiśmy o dyskryminacji z powodu otyłości. Takie przepisy chcą wprowadzić władze miasta Nowy Jork. O tym Państwu mówiłem, a to komentarze słuchaczy. Skarżamy, że jesteśmy otyli przez kogoś, a to jest po prostu najzwyczajniej w świecie lenistwo, niedbanie i najzwyczajniejsze pójście na łatwiznę, że wszystko, co złego nam się przydarza w życiu, to jest czyjaś wina. Czy mam na przykład sąsiada, który waży ponad 140 kilo, ja jestem aktywną osobą, na weekendy jeżdżę w fajne miejsca, głównie turystycznie i nieraz bym go zabrał, ale nie robię tego dlatego, że jego waga powoduje, że mój samochód po prostu na tym cierpi, a w jego samochodzie po prostu jest brudno, więc ja nie będę go prowadził, a z drugiej strony jak on prowadzi, to go to męczy i mimo tego, że też chcę być tolerancyjny, to sam dyskryminuję swojego sąsiada. Pozdrawiam. Osobiście miałam COVID i nie jadłam przez miesiąc i przytyłam 7 kilogramów, ale kiedyś u nas administracyjnie konserwowali wodę i pojechałam do syna się wykąpać. On ma piękną wannę. No i ja się do niej nie mogłam zmieścić. Najważniejsze, że mają Państwo jakiś dystans. Koniec końców do tego mówiliśmy o tym, że są różne powody tego, że te obwody nasze się powiększają. No tak, jak jest to skutek nieumiarkowania, no to może być wtedy problem. I jest z tym także problem, jeśli chodzi o walkę z otyłością, bo no, trzeba siebie przewalczyć, a chyba sami dla siebie jesteśmy czasem najtrudniejszymi zawodnikami. Jeśli jednak dotyczy to dzieci, no to rodzice muszą po prostu tę swoją taką, bym powiedział, ślepą miłość trochę czasem przełamać, zacisnąć zęby. No i mimo wszystko tego, że się dziecku chce na chwilę odmówić. Dlaczego? Aby nie było takich sytuacji, o których mówi nasz słuchacz. Kiedyś byłem na placu zabaw z synem i tam taka przyszła grupka dzieci chyba z jakiejś szkoły. No i co? Wszystkie dzieci pobiegły się bawić, a taki jeden okrąglutki usiadł sobie spokojnie na ławce, wyjął śniadaniówkę i przeżuwa. Więc chyba ta otyłość to faktycznie wynika chyba z obżarstwa i genów, bo ludzi naprawdę grubych, którzy są chorzy na coś, też przypuszczam 5%, może troszeczkę mniej, a reszta to po prostu nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Sometimes some people powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Już niebawem salon polityczny Trójki, Craig Davis, You Walking Away prawie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja przypominam, my widzimy się, a właściwie to słyszymy się jutro po godzinie 6:00. No i nie będzie już solo, tylko w duecie z kim jeszcze Państwu na razie nie zdradzę tej tajemnicy, a kończymy psychofanką Wolska. Pokazać ci chwila, moment, przecież przeszło mi kilka wspomnień i żal mnie trochę mdli, że za nami wszystkie z tamtych dni. Ulatują słowa, stawiam nam tarota. Już szykuję mowę, choć nie wiem, czy zadzwonię. Trzeba ci jakaś smutna dziś, może chłopca, co z gitarą śpi. Uwierzyłam w ciebie i w moje głupie szczęście. Znalazłam w wersach siebie, czy to tylko marzenie. Słucham twoich nagrań, chyba znów przypadłam. Ty tylko wiesz. Tak nastrojowo psychowanka kończy nasze spotkanie. Pochmurno, deszczowo, ale wydaje mi się, że przez te ponad 2,5 godziny Państwo ustalili, że każdy ma coś, co w naszym życiu sprawia, że czerpiemy odrobinę radości, nawet mimo takiej pogody za oknem. Karol Gnat, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Program przygotowała Małgorzata Łukowska, Bartek Bilecki odbierał telefony, Anna Regulska zrealizowała audycję. Do usłyszenia do jutra, a już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Maciej Konieczny, Partia Razem, Klub Lewicy. Dzień dobry, witam Państwa. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o 14 emeryturze jako stałym świadczeniu. Czy Lewica jest za tym, żeby było takie stałe świadczenie w tej właśnie formie? Lewica preferowałaby waloryzację drugą emerytury każdego roku i podwyższanie emerytur po prostu. To znaczy, po co kombinować? No tak, ale waloryzacje są. Jasne, tylko że tutaj jest w moim przekonaniu jest to trochę kombinowanie. Mamy możliwość podniesienia normalnie emerytur, tak żeby to był stały mechanizm podnoszenia emerytur, żeby one po prostu były wyższe, godne, a ta 14 emerytura to zawsze jest trochę taki rodzaj prezentu. To znaczy, jest polityk, który coś daje, a może nie dać. No tak, ale jak ona już będzie ustawą, no to już musi ale dać. Ale wciąż jest to 14, tak? Znaczy, oczywiście lepsza 14 emerytura niż niskie emerytury, ale docelowo lepiej by mieć tak wysokie emerytury, żeby niepotrzebne były ani 13, ani 14, tylko żeby one w zupełności na wszystko wystarczyły. Ale jest jak jest. Każdy by tak chciał. Ale jest jak jest, więc oczywiście w tych warunkach ta 14 emerytura z pewnością się emerytom przyda, więc my jako Lewica to poprzemy. Panie pośle, do takich spraw społecznych i związanych z pieniędzmi powrócimy, a teraz polityka. Pakt sejmowy to jest pomysł wszystkich lewicowych partii, czy raczej Nowa Lewica jest matką chrzestną tego pomysłu? Jeżeli chodzi o pakt sejmowy, my się zgadzamy co do tego, że jedna lista to nie jest najlepszy pomysł i lepiej zachęcimy wyborców do pójścia do wyborów opozycyjnych, jeżeli pokażemy zróżnicowaną ofertę. I wyborcy lewicowi będą mogli zagłosować na lewicę, prawicowi na prawicę. Jedna lista też chyba w ogóle upadła śmiercią, nie wiem, czy naturalną, czy przy czyjejś pomocy, ale już chyba nie ma tematu. To nigdy nie był, wydaje się, najrozsądniejszy pomysł, więc nie ma tematu. Tak? To raczej to się najpewniej nie wydarzy, ale wyborcy mają taką potrzebę, żeby mieć pewność, że te partie, które opozycyjne, które dostaną się do przyszłego Sejmu, się dogadają. Bo wiele osób liczy na to, że PiS zostanie odsunięty od władzy, to jest dla nich najważniejsze, bo są zmęczeni tą władzą, bo chcą zmiany i oni chcą mieć tą pewność, że te partie się dogadają. I my chcemy im tą pewność dać w postaci takiej podstawowej umowy i podpisania, że my się dogadamy. Propozycja została przekazana liderom partii Polska 2050, PSL, Platforma Obywatelska, komu jeszcze? To są te główne partie, jak rozumiem. No i odpowiedź przyszła właśnie z Polski 2050, taka najbardziej jasna. PSL podobno jeszcze rozważa. Natomiast liderzy Polski 2050 mówią, że po wyborach oczywiście tak, ale w czasie wyborów, bo tam jeszcze w tych propozycjach jest no taki coś w rodzaju paktu o nieagresji i nawet jakiejś współpracy podczas kampanii wyborczej, czyli jest zgoda na tę drugą część, a na pierwszą nie bardzo. To jest bardzo ogólna wizja tego, co po wyborach, bo oczywiście to, jak będzie wyglądał przyszły rząd, zależy od tego, jakie będą wyniki wyborów. Jasne, że jak Lewica zdobędzie więcej głosów, to ten rząd będzie miał charakter bardziej socjalny. Więc też to nie jest tak, że ten pakt znosi sens głosowania na tą czy na inną listę i znosi też sens konkurencji wyborczej. Tylko jest różnica pomiędzy konkurujemy na programy, to znaczy my mówimy na przykład, chcielibyśmy utrzymania wszystkich programów socjalnych, chcielibyśmy budownictwa społecznego, publicznego, mieszkaniowego, a Platforma mówi, chcielibyśmy dopłacać bankom do kredytów. I konkurujemy na programy, a co innego jest nawalanie się po głowach, tak? I my mówimy, nie nawalamy się po głowach, nie gadamy kto z kim i jak, tylko konkurujemy na programy. No to ja nie wiem, co będzie z dalszą częścią naszej rozmowy, bo ja nie oczekiwałam od pana nawalenia się po głowach, ale jakiejś no, krytycznej w tym sensie, że nie negatywnej, ale jakiejś takiej realnej, krytycznej oceny tego, co proponuje Donald Tusk. Ale o tym ale za krytyka chwilę. Propozycji programowych bardzo chętnie. Panie pośle, czyli tak, jest odpowiedź od Polski 2050, PSL myśli, no ale właściwie oni są trzecią drogą, więc pewnie nie będzie myślał inaczej. Natomiast Platforma jakoś reagowała na tę waszą propozycję? O ile czegoś nie przegapiłem, do tej pory nie doczekaliśmy jeszcze jej odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że niebawem to nastąpi. A jak to jest z paktem senackim? Kiedy on się wypełni treścią, czyli nazwiskami osób, które będą kandydować. Ja wiem, że to na listy wyborcze to jest pora. Jeszcze nie ta, natomiast no chyba jest pora na ustalenie, kto ile czego będzie miał. No i gdzie? To jest ten etap, tak. Te ustalenia jeszcze z tego, co wiem. Ja tam też nie będę udawał, że znam szczegóły, bo nie siedzę przy tym stole. Ja rozumiem, ale czy jeżeli to chodzi prawda, o sam że etap. Znakomitą większość tych kandydatów będzie mieć Platforma Obywatelska i nie wszystkim się to podoba. Znakomitą to nie jest określenie, którego bym użył. Będzie proporcjonalnie do tego poparcia, które formacje w tym momencie mają. I takie są ustalenia. Są ustalenia, które są w tym momencie doprecyzowane i one mają być na bazie bieżącego poparcia partii politycznych. Tak? Więc raz jeszcze nie chciałbym tutaj mówić o szczegółach, których nie znam, ale te ustalenia są w trakcie. Nie jest tak, że tam się dzieje coś szczególnie niepokojącego. Panie pośle, pana koleżanki i koledzy domagają się uznania praw autorskich do niektórych propozycji przedstawionych przez Jarosława Kaczyńskiego podczas sobotnio-niedzielnej konwencji, czyli właściwie jeżeli skorzystano z waszych pomysłów, no to tylko brawa się należą, czy nie? Ja nie jestem wielkim fanem w ogóle praw autorskich w polityce, bo to nie o to chodzi. Jak propozycje, które uważamy za dobre, są realizowane, to się cieszę. Jeżeli chodzi o te propozycje, które się pojawiły na konwencji weekendowej Prawa i Sprawiedliwości, to ta sztandarowa to oczywiście jest waloryzacja świadczenia 500+. No właśnie nie waloryzacja, bo no tutaj właśnie, liderzy PiS-u podkreślają, że to nie jest waloryzacja, to jest więc nie mamy problemu z prawami autorskimi w żadnym wypadku, ponieważ Lewica mówi tak. Świadczenia powinny być po prostu waloryzowane z automatu. To nie może być wielkopański gest polityka przedwyborczy. To musi być pewność, bo wybory mogą pójść różnie, różne sytuacje polityczne. A to jest wielkopański gest? W mojej ocenie to jest wygodne dla polityków, że nie ma waloryzacji, która jest automatyczna i rodziny mogą być pewne, że niezależnie od sytuacji politycznej, jak będzie inflacja, jak będzie wzrost gospodarczy, to te świadczenia będą rosły. Tylko zależy to od sytuacji politycznej. Jeżeli Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, podniesiemy wam świadczenie, jak na nas zagłosujecie, no to to jest jednak... No nie, tak nie powiedział chyba. No i podniesiemy wam świadczenie po wyborach od nowego roku. Więc po wyborach od nowego roku, ale później rzecznik rządu mówi, że w planach jest przegłosowanie tych ustaw już teraz. w tej kadencji, do zakończenia kadencji, czyli właściwie to jest... To czekamy na te ustawy. Dużo lepiej, pewniej i bez tych wszystkich emocji było, gdyby po prostu następowała automatyczna waloryzacja i to Lewica proponuje i to proponowała już w zeszłym roku. I to powinna być norma przy świadczeniach społecznych, że jeżeli jest świadczenie, ono traci na wartości z powodu inflacji albo po prostu jest wzrost gospodarczy i stać nas na więcej, to ono jest z automatu waloryzowane i umawiamy się po prostu na określone zasady. Ale nie słyszałbym tych wróbelków, które ćwierkają, że właśnie tak ma być, że to 800 plus to ma być takim taką wyjściową sumą do uchwalenia później waloryzacji. Tak jeżeli, się teraz mówi. No tak się mówi, ale na razie mamy 800+, które pojawiło się na koniec kadencji PiS-u przed wyborami. Mechanizmów waloryzacji przez te 8 lat PiS nie wprowadził. To są fakty. 8 lat, brak mechanizmu waloryzacji, na chwilę przed wyborami 800+. My mówimy, powinna być waloryzacja, wtedy takich sytuacji nie będzie, nie będzie tego podejrzenia, że to jest właśnie tylko i wyłącznie kiełbasa wyborcza, a nie po prostu rozsądny mechanizm polityki społecznej. Rozumiem, że tak czy inaczej, jeśli by było głosowanie w tej sprawie, to Lewica poprze, proponując na przykład poprawkę, że powinna to być waloryzacja, czy nie? Dokładnie tak. Oczywiście waloryzacja świadczeń społecznych to powinna być norma, więc jeżeli nie ma takiego idealnego mechanizmu, który byśmy chcieli, to jest oczywiste, że 500+ straciło na wartości, więc trzeba je zwaloryzować także w tej formie proponowanej. Jeśli chodzi o propozycje w tej sprawie, to Lewica oprócz tego, że mówi o waloryzacji, to nie podbiła stawki. Stawkę podbija Donald Tusk, mówiąc, że powinno to być już od 1 czerwca, przegłosować to na Dzień Dziecka. Co pan na to? Super, jakby to dało się zrobić wcześniej, bo też to by też oczyściło sytuację w tym sensie, że jak pani redaktor zresztą sama mówiła, no i byłoby to przed wyborami, więc byłoby jasne, że nie jest to forma jakaś warunkowa, że jak zagłosujemy na tych, to tam, czy tamtych, to tak, to świadczenie będzie albo nie. Ja mówiłam o tym, że głosowanie w tej kadencji, ale obowiązywanie od nowego roku. A Donald Tusk chce, żeby to było już teraz obowiązujące, czyli jakieś dodatkowe pieniądze by tutaj były potrzebne. To ja bym powiedział tak, najgorsza opcja to jest taka, w której mamy obietnicę na przyszły rok przed wyborami i to jest element kampanii wyborczej na zasadzie takiej, że wszyscy mówimy i jest ten zarzut, że jak ci wygrają albo ci wygrają, to tego nie będzie. Jeżeli jest forma gwarancji na przyszły rok, to dobrze. Jeżeli dałoby się wprowadzić to już teraz, to po prostu dobrze dla ludzi, bo inflacja naprawdę bardzo mocno uderzyła w kieszenie ludzi, ale oczywiście wiąże się to z dużymi trudnościami związanymi przede wszystkim z budżetem, ale on też urósł ze względu na inflację, to trzeba uczciwie powiedzieć. Więc to są kwestie trudności oczywistych, ale jeżeli dałoby się to zrobić, to super. A byłoby super, gdyby dało się podnieść kwotę wolną od podatku do 60 000 zł? Samorządowcy mogliby mieć co do tego wątpliwości. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 bez pokazania źródeł dodatkowych finansowania budżetu, zupełnie szczerze zarżnęłoby samorządy. I to jest. Ale te samorządy nie mają tak źle, pomimo tych obaw. Mają nie najlepiej, ale jeżeli podnieśby kwotę wolną od podatku do 60 000 i nie zrekompensować samorządom tego z innych źródeł, to naprawdę byłoby ryzyko bankructw samorządów. Więc to mam nadzieję w takim wypadku, że jeżeli Donald Tusk składzie taką propozycję na stole, to rozumiem, że za tym pójdą propozycje dodatkowego finansowania czy rekompensaty dla samorządów. Do tej pory one nie padły, ale byłoby nieodpowiedzialne, żeby proponować taką wyrwę w budżecie samorządów, nie proponując dodatkowego finansowania. A z drugiej strony to jest ciekawe, że właśnie to Platforma najbardziej się upominała o te samorządy w momencie, kiedy było obniżenie podatków. Co będzie z samorządami, co będzie z samorządami? Teraz sobie Donald Tusk rzucił tak jakoś bez uzupełnienia tej drugiej części wypowiedzi, którą pan uzupełnił, czyli... Nie. Albo to jest taka zagrywka czysto na pokaz i sam Donald Tusk niespecjalnie wie, że to nie wejdzie w życie i dlatego sobie pozwala na taką... na takie rzucenie troszeczkę. Dość tego. Nieodpowiedzialną wypowiedź. Albo za chwilę pojawią się te propozycje. To są dwie możliwości. A prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że waloryzacja powinna dotyczyć tylko tych rodzin, gdzie osoby pracują. Co pan na to? Nie zgadzam się z tym. Po pierwsze, jeżeli mówimy na przykład o samotnych matkach, tak, które wychowują dzieci i no to dla nich to jest praca, podjęcie pracy może być ogromnym problemem. Różne są sytuacje życiowe, więc taka warunkowość jest bardzo problematyczna. Tak samo jeżeli chodzi o kwotę dochodową i to nie idźmy tą drogą. Doświadczenie działa, ma poparcie społeczne i jest stabilne, dlatego że jest dla wszystkich. Także politycznie jest akceptowalne i jest do utrzymania, dlatego że wszyscy je dostają. Jeżeli zaczniemy dzielić... No ale niektórzy burzą się, lewicowcy, nawet lewicowcy w Solidarnej Polsce. Dlaczego te osoby, które tak dużo zarabiają, dostają to świadczenie, nawet nie zauważają go na koncie? Ja chętnie odpowiem z takiej praktyki politycznej i to pokazuje praktyka krajów skandynawskich, które mają takie stabilne, działające państwo opiekuńcze. Jak coś jest dla wszystkich, to wszyscy są zainteresowani, to działa, to jest utrzymywane. Jak zaczniemy wyciągać ludzi i ograniczać działanie programów socjalnych, to one zaczną się kurczyć. Coraz mniej osób będzie zainteresowanych i one zostaną ucięte. Jeżeli 500+ ma przetrwać, ma być trwałe i to dotyczy wszystkich programów socjalnych, musi być maksymalnie uniwersalne, więc ja osobiście... Czyli żadnych kryteriów dodatkowych. Jestem zwolennikiem uniwersalnych świadczeń socjalnych właśnie dlatego, żeby one były trwałe, stabilne i żeby wszyscy czuli, że to jest dla nich. To na koniec pytanie, ponieważ pan jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, o spotkanie Rady Europy w Reykjaviku, właściwie szczyt Rady Europy, to jest niezwykle rzadki szczyt, ponieważ Rada Europy ma ponad 70 lat, a dopiero czwarte takie spotkanie. Czy coś z tego wyniknie dla Ukrainy? Bo tam wszyscy deklarują pomoc, deklarują wsparcie dalsze, systematyczne. Ja mam nadzieję, wiele pewnie wyniknie z rozmów takich bilateralnych, grupowych, ale mam nadzieję, że jedna duża rzecz wyniknie. To znaczy... wspólna deklaracja o dokumentowaniu, o mechanizmach dokumentowania zbrodni rosyjskich, bo to może nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest teraz bezpośrednia pomoc, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Ale to ma istotne znaczenie także polityczne, bo jeżeli wszyscy się umówimy na to, że rozliczymy Rosję dokładnie i precyzyjnie ze zbrodni, jakich dokonała na Ukrainie, to będzie światu trudniej powrócić do robienia normalnych interesów z Rosją po. Więc ja mam nadzieję, że takie konkretne zobowiązanie tam powstanie. I wierzy pan w tę jedność? Bo różnie z nią bywało na początku wojny. Jedność, nie jedność. Mam nadzieję, że po prostu zapadnie decyzja, która utrudni później tym, którzy chcieliby powrócić do robienia interesów z Rosją, żeby to łatwo uczynić. Dziękuję bardzo. Maciej Konieczny, poseł Lewicy, członek partii Razem, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.